إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى xam ngeen ne ñi ngi ci ñaarelu ciosaan yu ba léegi aksi woon nañ ci aaya boobu nga xam ni mooy wa iz qala ibrahimu li abihi wa qawmihi te borom téere bi andi woon ko mu nekk tafsir ci la ilaha illallah ay njàngale yu rëy nekk ci biir yu am solo lool bokk na ca njàngale yooyu feeñ gi muy feeñ ne yonent yi jafe-jafe yiñ daan am ak seeni nit mi ngi aksewu woon ci tawxidul uluhiya tawxidul ibada foofu lañ amee woon jafe-jafe moo tax nga gis ñoom dañ daan concentré wu dañ daan insisté bu baax ci xeetu tawxid boobu wuteeg nag woote kat yu bari nga xam ni aslan sax duñu woote tawxid da ngay gis koo xam ni dañ koy jël tuddee ko ab usaas wala woote kat bu rëy ci diina te mësta jàngale benn darsa ci tawxid benn darsa ci tawxid lu dul wër di def tourisme rek ak a conférence kenn waxul nag conférence baaxul déedéet mais conférence xam nga lu muy nurool alimentation ak complément alimentaire complément gis nga ni mu tudd ah complément alimentaire day complété afwan gis nga complément alimentaire léegi yow imaginel nga jël complément alimentaire ne moom ngay ndékkee di ko añee di ko reeree di nga dem doo dem da ngay lekk ngay lekk ci ceeb beeg bele beeg pomme yeeg orange yi léegi nag boo bëggee renforcé nga jël complément alimentaire conférence noonu la mel afwan gis nga angoog donc ki nga xam ni du woote ci tawxid du jàngale tawxid wàcc na yoon wi yonant yi nekkoon loolu il faut ngeen comprendre ko waaw bu ngeen ko mënta ràññee da ngeen di làmbatu rek te kuy làmbatu moom mën ngaa mbëkk miir teel wala nga mbëkk potolamp wala nga dugg ci pax lu ne xaj na ci diina du làmbatu yàgg nañ ko wax diina du làmbatu diina dañ koy jàng angoog ab woote kat dëgg baasu wooteem day aksewu ci tawxid comme ni ko yonent yi doon defee ban xeetu tawxid surtout tawxidul uluhiya tawxidul ibada ni ci yonent yi akse woon ni ci yonent yi doon insisté angoog daawatul anbiya dafa tabax woon ci tawxid tawhid mooy àqu borom bi jalla waala mooy la ñuy jiital mooy base bi mooy priorité angoog mooy priorité kon gis nga yonant yi ca noonee lañ nekke woon moo tax boo dégloo aaya bi mu ne wa iz qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun mu ne mom ibrahima waxna ay nitam wax way juram nelen man de aji dañ talula ba set wetch ci ngeen di jaam kon problème bi lan la won problème lu ñuy jaam xettaliku yaakar dimbandiku wat jebbalu sukkasndiku wakirlu nazar ñaan gis nga problème bi fofu la won ibrahima ne lolou yalla rek la ko wara defal duma ko defal yi ñom nak ñong ko doon defal ay xërem mango kon jappal ben moy ne wote yonenti mi ngi basé won ci tawhid surtout tawhidul uluhiyya kon tay da ngay gis wote kat yu bari wala bind kat yu bari amna ci ño xamé ndegaleni gis ñuy wër ci jakkay nan dañuy jotali mangok ñuy wër ci jakkay nan dañuy jotali ñoñe da nga leen di fekk ñom ci seen bop duñu wo nit ñi ci tawhidul uluhiyya mangok tawhid bi nga xamni ñom abu jahlin nangu won nañ ko moy lan kan mo leen bind kan moy borom asamans kan mo mom susi kan moy wacce taw bi xetu tawhid bobu ci lañuy nek mago te lolu bari wul jafagne jafagne bari wul ño xamni juuyo nañ ak xetu tawhid bobu amna ñuko juuyo mais ñu neew neew la gok duñu dugg ci tawhid bi nga xamni fala nak jafagne jafagne ji uppe waaw fala jafagne jafagne ji uppe muy lan tawhidul uluhiyya après mom tawhidul asma wa sifat gis nga ngok kon lolu jara baye xel la lu jara baye xel la kurel gogu di tuddé bopam jama'atut tabligh jama'atut tabligh ñom dañu wacc yoon wi nga xamni moy yoonu da'wa yoon ba yonante ya yoron dañ ko wacc rax ci doli di dem di faran ci jakkay ay 40 jours ak tahdid bobu ñuy def 40 jours ak 3 jours ak genn khuruj nangam nangam ak la ca aju lolé lepp doxalin be dafa wuté ak yoon bi nga xamni ci la yonanti alayhi salatu wassalam nekkon surtout nak sagane bi ñi sagane am jang nak surtout nak sagane bi ñi sagane am jang ma ngok mën nañ la recruter tay ne la gennal khuruj tay dem daawa té duñu jël temps sax jangal la xamal la say faratay jëm jangal la tawhid jangal la li nga wara xam ko bala nga joxe day fekk nga recevoir ba paré faqidu shay'in la yuqi nit ki lu mu amul munu ko joxe gis nga nit ki lu mu amul munu ko joxe bañuy gëna nek goné dajawon nañ ak ñom nga bañuy gëna nek ko ne di jang dajé won nañ ak ñom bes ñu lañu bayanal ci bir jakka ji wër nonu xëc ay nit ma la leen lan lay wax kenn ci ñom ne ma no da ngay wax rek ñuy xol leen yalla nim bindé asaman si xol leen yalla nim bindé suuf si affaire yu démé non Allahul musta'an muy lan muy tawhidur rububiyya gennu ko te lolu ñom abu jahlin amuñ ci wol jafé gis nga kon fa jafé ñi nek moy lan tawhidul uluhiyya muhimun jiddan nit ki idrak lolu comprendre ko ku fahmu lolu ku comprendre lolu comprendre nga lu reuy comprendre nga lu am solo ci diina ji da fek ko xamne mi ngek ay kaggu téré wër ko té comprendre li buy wax ci tawhid du genn tawhidur rububiyya du ci genn pour mom xolal mi ngi ci digg tawhid te fekk mi ngi ci tawhid bi nga xamni abu jahl nangu won nako pour mom mi ngi wax ci tawhid deukatan alors que ba legui dépasser gul abu jahl rombago abu jahl ya salam motax jang dafa am solo jang dafa am solo amuk ragne aussi man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din yalla kumu namal lu bax kumu namal yiw daf lay deglo dina c'est très important aha kon lolu lu jara baye xel la moy tombe yoyé motax ibrahim munelen illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin sauf bamou dess nak ki nga xamni moma bind illa alladhi khalaqani ki nga xamni moma sak man mangok koke mom dañ taluuma ci mom waye ci yi ngeen di jaamu mom dama ci dañ talu duma ko jaamu duma ko ñaan duma ci wat duma ci xettaliku duma ko jébalul yi ngeen yor duma ko jébalul duma ci dimbaliku duma ci nizar duma ci wakirlu yoyé yépp ci kan la koy def illa alladhi fatarani ci ki nga xamni moma bind ki nga xamni moma sak koku lay ñaan la yonante bi lan la waxon abdullah ibn abbas bam koy jangal nan ko ya ghulamu inni uallimuka kalimat lan la ko wax iza sa'alta fas'alillah boy ñaan ñaanal yalla gis nga bango boy ñaan ñaanal yalla ibrahim nelen kon sen yi du yoy la ñaan ki may jaamu diko ñaan jebalul ko di xettaliku ci mom moy kan ki ma bind fofu it jël fa benen tombo lepp luy xetu jaam do ko defal kenn ludul ki la bind kula mënta bind yeyowul nga jaam ko ndax nit mën na bind nit dedet kon nit du jébalul nit kon nit du wat ci nit kon nit du xettaliku ci nit kon nit du wakirlu ci nit manam xettaliku jaamu yoyé yépp la nga xamni moy la ca nek jaamu te ñeel yalla nit du ko defal nit mais amna ci yo xamni benn yo xamni aha ci ay charte mën na dox digënté nit ak nit lolu ci charte yalla rombon nañ ko mune fa innahu sayahdin mune koke mom momay gindi ci li nga xamanteni ni moy sama maslaha aduna ak alakhirah moma ci orienter fa innahu sayahdin moma ci orienter momay gindi momay defal alhidayah gis nga huwa allazi yuwaffiquni lilhidayah moy ki nga xamni momay defal hidayatu tawfiq xam ngeen rombon nañ ne hidayah ñaar ay xaj la mangok mune lolé nak waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un mu dal dikoy def mu nek ak kaddu go xamni da fay dess fi 'aqibihi ay fi zurriyatihi ci njabotam kaddu tawhid gogu pas pasu tawhid gogu gem gem bobu moy aqida bi nga xamni moy al-aqida as-sahiha te moy la ilaha illa allah mu def ko mu nek lo xamni dafa dess ci njabotam la'allahum yarji'un ngir ñoom ñu mën ci delu bo deglo aya bi la ibrahim wax ay nitam da ci gis ne dafa lambo lan ben moy dañtalu ca ya ñuy jaamu te lolu mom moy deppok la ilaha gis nga ko inni bara'un mimma ta'budun mom moy firi la ilaha illa alladhi fatarani mom moy firi illa allah kon gis nga aya yi motax borom tere bi indi ko mu nek tafsir ci la ilaha illa allah bu fekente ne da nga déssé comprendre la ilaha illallah wala bok ñen ñi ñing lay sonal ñi nan la la ilaha illallah limi firi moy dara ne ko fi lodul yalla bul tiji say nop ñu ci sol yu lay jax jaxal delu watal ci alquran delul ci alquran mangok delul ci alquran wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi la ilaha illa allah ngok ma'na la ilaha illa allah mi ngi ni gis nga dantalu ci mbollem luñuy jaamu te du yalla saxal ak njaamu ñel yalla mom dong muy lan an nafi wal isbat gis koko ngok motax cheikh fawzan munela khayru ma yufassaru alquran alquran mune li gën li ñi firé alquran moy alquran alquran day ñew di firé alquran ab aya day dik di firi moromu ayam mune li gën motax moy li jitu ci li ñi tafsiré moy alquran tafsiru alquran bilquran moy la jitu gis nga ko moy la jitu منكن فلا إله إلا الله فسرها الله في القرآن جلل من لا إله إلا الله يالا تي بوبم موكو في رجال القرآن يالا تي بوبم موكو في ري كون جارول نيت ني دي سدليكو اي كوريل كو تي نيك نان واو نون سونو لا إله إلا الله لي لاي فيري نينان واو نون سونو لا إله إلا الله لي لاي فيري نين ني ديم با تي توفتال او سانت تي لا إله إلا الله دي تي توفتال او سانت يين يينا موم لا إله إلا الله yena ko mom dama len di laaj yena ko mom kan mom la ilaha illallah ba ngeen bëgg ko outal sante ba ngeen bëgg ko def manam affaireu groupe affaireu courriel la ilaha illallah dinay l'islam la dinay l'islam la du possession ou ken du momelu kenn ci midé fi wala kenn ci kureli wala kenn ci groupe yi xam nga lu fi ne jang ko xam la muy tekki ndax sunu borom mo ne fa'lam annahu la ilaha illa allah lolou moñu war ñun ñep mo xam kenn kenn lañ mo xam ay groupe lañ mo xam ay kurel li ñu war moy jang ko te buñ koy jang nak dañuy delu ci alquran alquran mo ñuy wax la muy tekki lerna de ha nañ munelakon wa dhalika fi qawli al khalil alayhi as-salatu was-salam fima dhakara allah anhu mune te lolou dik na ci waxu ibrahim alayhi as-salatu was-salam sunu borom tuddu gamu tuddu qissa ibrahim akinitam innani bara'un mimma ta'budu lol di lan mune hadha an-nafi lolou moy daqga la ilaha illa alladhi fatarani mune yani illa allah hadha al-ithbat mune lolou moy illa allah te mom moy saxal gi daq ak saxal kon gis nga ñaari keno ñaari ponku yi nga xamni moy ponki la ilaha illa allah gay yi xecio fi la ilaha illa allah dem len laaj len ponku la ilaha illa allah dem len laaj len sharti la ilaha illa allah boy xecio dara xana di ngi ci wara meuna xam dara ca nako alquran décrire nako alquran woné payaw link image bi ngi ko bëgg jox payaw compréhension bi ngi ko bëgg jox payo fiñ ko bëgg duggal ku ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh